Zes uur, Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Frankrijk wil geen enkele relatie aanknopen met de Taliban. Dat zei de Franse minister van Buitenlandse Zaken op de televisie. De Taliban zeiden dat ze sommige buitenlanders en Afghanen vrij zouden laten vertrekken en zeggen dat ze een inclusieve regering zijn, maar ze liegen, zei de minister tegen de pers. Frankrijk weigert deze regering te erkennen, aldus de minister. Tegenstanders van het woonbeleid gaan vandaag de straat op in Amsterdam. De betogers spreken zich met het woonprotest uit tegen de volgens de organisatie kolossale wooncrisis in ons land. Ze willen aandacht voor jarenlange wachtlijsten, huizenprijzen en het aantal daklozen. Het woonprotest werd weken geleden al aangekondigd. Gisteren demonstreerden door heel Nederland tienduizenden mensen tegen de sluiting van de evenementensector. Het ongeluk met een vliegtuig in India vorig jaar augustus is veroorzaakt door menselijke fouten. 21 mensen kwamen daarbij om, onder wie de piloten. Het regende hard tijdens de landing, waardoor het toestel van de baan slipte. Volgens onderzoekers hebben de piloten de procedures voor een landing tijdens slecht weer niet gevolgd. In de dierentuin van Atlanta in de Verenigde Staten zijn zeker 13 gorilla's positief getest op het coronavirus. Waarschijnlijk zijn ze besmet geraakt via een verzorger, ondanks dat die volledig gevaccineerd was en een masker en handschoenen droeg. De besmetting werd opgemerkt omdat de gorilla's aan het hoesten waren en weinig eetlust hadden. De dierentuin zegt dat de bezoekers geen kans hebben besmet te raken via de apen. Daarvoor zitten ze te ver weg van het publiek. Het weer vanmorgen bewolkt, in de middag wel kans op een bui. Het is een graad of 21. Maandag verandert er weinig aan het weerbeeld, ook dan weer zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik hoor je denken, ik kan wel wat Vonk gebruiken. Mooi, want op Vonk vind je meubels, ja, maar ook woonaccessoires, zoals sierkussens en vazen. En genoeg inspiratie om je huis stijlvol en gezellig te maken. Geef je huis wat Vonk. Droom je wel eens van een dik salaris, van een droomsalaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden, want op 1 oktober is de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. 1 oktober kan het gebeuren. Koop nu een lot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Van Tilburg past de mode en de medemens. De sneakerjagers en de pakkendragers. Van Tilburg past iedereen. Vermaak je in de grootste modewinkel van Nederland of op vantilburgonline.nl. Heb jij graag dat jouw date hoger opgeleid is? Start je zoektocht dan op e-matching.nl. NPO Radio 1. EO. Dit is de Zondag. Met Jan-Willem Wesseling. Goedemorgen en fijn dat je luistert naar Dit is de Zondag. Tot 7 uur praten we over de actualiteit op het gebied van religie en zingeving. Zo praat ik straks met Marion Snel en Karel Jungheim over de huidige situatie in Afghanistan en de positie van christenen onder het Taliban-regime. Goedemorgen, Karel. Goedemorgen. En Katja Kreukels zit hier aan tafel. Zij maakte de podcast Mijn Vader was Priester. Dat klinkt een beetje als een vreemde titel, maar hij klopt wel. En hoe dat precies zit, dat komt Katja zo meteen vertellen. Zeker. En naast mij zit de sidekick Jaap Marines. Welkom, Jaap. Dank je. En mocht je nou vanuit huis zelf mee willen praten over de onderwerpen die we hier aan tafel bespreken, dan kan dat door een bericht te sturen naar de app van Radio 1. Jaap, jij hebt de afgelopen week het nieuws op het gebied van religie en zingeving in de gaten gehouden. Wat viel jou op? Nou, wat viel mij op? Er is iets waar we niet omheen kunnen. Het lands grootste gebedsgenezer is overleden. Jan Zijlstra? Jan Zijlstra, ja. Wie was dat voor man, voor de mensen die hem niet kennen? Nou, wat ik zeg, hij was een gebedsgenezer, evangelist noemde hij zichzelf ook wel. En hij heeft, denk ik, een van de eerste megakerken in Nederland gehad, opgericht. In Leiderdorp, toch? In de Leiderdorp, Levenstroom, de Levenstroom, zo heet die gemeente. Dat is in 1992 heeft hij dat met zijn vrouw, is hij daarmee begonnen. En volgens mij pasten daar zo'n 1500 mensen in dat gebouw. Ja, laten we heel even kort luisteren naar hoe dat dan ongeveer klonk. Neem een stap in de naam van Jezus. Ruggenwervel wordt vernieuwd. Kom aan, loop in de naam van Jezus. Groot is de Heer. Groot is de Heer. Dat klinkt best wel intens. Heb je hem wel eens live gezien? Ja, ik heb hem een aantal keren live gezien. Hoe is dat? Ja, ook intens. Dus je hoort hem nu ook praten. Dat is echt een man, goedemorgen. Echt een man met passie die zijn leven eigenlijk heeft gegeven voor dit, of ingezet heeft voor dit, dit doel. Ja, en die kerk die zat dus vol met 1500 mensen. Ja. Wat betekende hij voor die mensen? Heb je daar een idee? Nee, dat weet ik niet zo goed. Ik ben in de Martini Plaza wel eens, heb ik hem een keer gezien. Dat zat dan ook afgeladen vol. Dus ja. Een Martini Hal, Martini in Groningen. Echt een grote ruimte met heel veel mensen. En die ja, dan toch allemaal komen voor een stukje hoop, denk ik. Terwijl ze alles geprobeerd hebben, vaak in ziekenhuizen als ze ziek zijn. Mm-hmm. De hele medische trajecten hebben afgelopen. En dan ja eigenlijk geen hoop meer zien. En dan is daar ineens een evangelist die met de Bijbel in de hand zegt, Jezus kan je genezen. Ja, hij is dus bekend geworden door dat gebedsgenezing. Ja. Wat is dat precies? Nou, ik denk dat dat theologisch gezien stoelt op het, in ieder geval de gedachte dat in de Bijbel verhalen staan van Jezus die mensen genas. Dat hij dat letterlijk gedaan heeft. En dat wij dat nog steeds in zijn naam kunnen doen. En dat dus ja, op zo'n, in zo'n gebedsgenezingsdienst wordt geprobeerd om die kracht die Jezus had te herhalen, zeg maar. En in hoeverre verschilt dat? Want ik denk dat heel veel mensen wel eens bidden of een kaarsje opsteken voor mensen die het moeilijk hebben of die ziek zijn. Yeah. Waar, in welk opzicht is dan gebedsgenezing iets anders? Ik denk als je een kaarsje aansteekt dat je in gedachten bij mensen bent die zijn overleden. Of dat je als je bidt ook dat. Er wordt denk ik veel gebeden in de wereld voor zieken. Ja. Maar dat is iets minder proclamerend, zou ik bijna zeggen. Minder eisend. Dus de gebedsgenezing is wel echt die kracht claimen, zeg maar. En bijna eisen dat iemand geneest. Ja. Er is ook wel kritiek toch op het gebedsgenezing. Niet per se op Jan Zijlstra, maar wel op dat concept. Ook, denk ik, op het concept van gebedsgenezing. Ja, de vraag is, één, heeft Jezus echt mensen genezen vroeger? Mm-hmm. Of is het een verhaal waar je van alles van kunt vinden, maar het is niet echt op die manier zo gebeurd. De vraag is ook, als het wel echt gebeurd is, gebeurt het dan nu nog steeds? Ja. Kun je nog steeds mensen genezen? En ik vind uiteindelijk is de vraag waarom de een wel en de ander niet. En hoe bedoel je dat? Waarom sterft er een kindje aan een gekke spierziekte op 6-jarige leeftijd, maar wordt mevrouw X met een ongemakje in haar lijf wel in zo'n gebedsgenezingsdienst genezen? Ja, dus gaat het je dan om de keuze wie er wordt genezen? Of nou, het wringt de willekeurigheid? Ik vind persoonlijk dat God daar klein mee gemaakt wordt, want dan doet God aan willekeur. En verkiest hij dus de een blijkbaar boven de ander. En dat in zo'n entiteit geloof ik liever niet. Nee. Maar er zijn dus blijkbaar wel heel veel mensen die daar troost uit halen. Want die hallen. Ik weet niet of het troost vol. Is. Dat weet ik niet. Dan weet ze wel hoop. Hoop. Dat is misschien dat beter wel. Ja, troost. Maar heeft het dan toch niet een waarde als er 1500 mensen in de zaal zitten die dat mee willen maken? Ja, weet ik niet. Als het valse hoop is, weet ik niet of het dan een waarde heeft. Mm-hmm. Ik denk wel dat placebo, ik bedoel, kijk, in de wetenschap heeft placebo ook gewoon een plek, dat zeker effect heeft. Dus als jij een aandoening hebt in je lichaam die met een placebo genezen zou kunnen worden, kan het waarschijnlijk ook bij een gebedsgenezen. Ja. Katja, kende jij hem, Jan Zijlstra? In principe van gebedsgenezing. Hoe luister je daarnaar? Nou ja, ik ben het eigenlijk wel met jou eens. Mm-hmm. Ik vind dat ook wel dubieus. Ja, omdat het dus door die willekeur, zeg maar, die daarbij hoort. Ja. Ja. Maar goed, dat placebo-effect en ook het sterke geloof kan mensen natuurlijk altijd wel iets doen en iets brengen. En dat, ja goed, als dat voor mensen persoonlijk iets positiefs oplevert, lijkt me dat, is dat natuurlijk altijd wel winst. Dan is dat winst. Ja, ik vind dus wel de vraag, als je er de weegschaal erbij pakt en hebben mensen daar winst van, wat op de andere kant liggen de teleurgestelden, mensen die in een geloofscrisis komen, want ik ben niet genezen, maar die ander wel. Wat doe ik verkeerd? Is mijn geloof te klein? Ja. Dus waar gaat die balans naartoe op die weegschaal? Is het dan uiteindelijk onder de streep de moeite waard? Of kun je het beter niet doen? Ja, en dan zien we dus uiteindelijk misschien wel vooral de mensen die er baat bij hebben. En zitten dus een hele grote groep om. Ik denk uiteindelijk dat er een gemeenschap is ontstaan. En ook mensen die er wel in geloven, maar die daar toch een soort kerkgevoel hebben gehad. En dat vind ik niet per se negatief. Wat op andere plekken met een ander kerkgevoel kenpunt gebeurt. Dus er zijn gemeentes die Ja, sommigen leven in angst en komen daarom samen. Anderen geloven in de positieve boodschap van Jezus en komen daarom samen. En ja. Bij Jan Zijlstra of gebedsgenezers komen mensen samen, omdat daar een soort kracht van dat geloof uitgaat wat mensen kan genezen. Dus ja. Nou goed, Jan Zijlstra, hij overleed afgelopen week op 83-jarige leeftijd. 82. Hij werd volgende bijna week 83. Zondag zou hij 83. Ja, dat klopt. Goed nieuws om besproken te hebben, denk ik. Zometeen dan praat ik met Katja Kreukels over haar podcast Mijn Vader Was Priester. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar hoe dat precies zit, dat vertelt ze naar Won Ton Ton en I Lie and I Cheat. Won Ton Ton op de zondagmorgen. En I Lie and I Cheat. Gezellig. Zeker. Dit is de zondag. Aan tafel zit Katja Kreukels. Goedemorgen. Jij bent de maker van de podcast Mijn Vader Was Priester. Dat is iets dat maar heel weinig mensen kunnen zeggen, denk ik. Want door het celibaat mogen priesters natuurlijk geen kinderen krijgen. Hoe zit dat precies? Ja, mijn vader is uitgetreden in 1969, dat is alweer een tijdje geleden. En als je uitgetreden bent en uit het ambt, kun je gewoon met een nieuw leven beginnen. Ook al ben je wel priester tot in de eeuwigheid. Hè, dat is een soort markeerteken in je ziel. Mm-hmm. Maar hij is uitgetreden, dus hij heeft een gezin kunnen stichten. En daardoor werd hij jouw vader. Zo meteen gaan we het hebben over waarom hij uiteindelijk gestopt is met zijn vak. Maar eerst de andere kant. Want wat trok jouw vader zo aan dat priesterschap? Dat is iets dat je ook onderzoekt in je podcast. Ben je daarachter gekomen? Nou ja, hij is opgegroeid in het katholieke Zuid-Limburg van de jaren 50. Mm-hmm. En dat jaren 40, jaren 50. En nou ja, dus het katholicisme, dat zegt ook kerkhistoricus Peter Nis in de podcast, was zo vanzelfsprekend als ademhalen. Dus ja, Alles was zo. En mijn opa had ook priester willen worden. Dus het werd ook wel echt gestimuleerd om inderdaad voor die hoge roeping te gaan. Dat was gewoon, dan was je wel echt gewoon de trots van de familie. Maar was het alleen iets geestelijks? Of was het inderdaad ook dat het gewoon dat je wel in het middelpunt stond van zeg maar de samenleving, dat het aanzien met zich meebracht? Absoluut, dat was voor mijn vader zeker ook wel belangrijk. Hij zag wel dat een pastoor, ook in Schaarsberg, een belangrijke rol had in die gemeenschap. En inderdaad op een voetstuk stond in die tijd. Ja, dus hij zat hier ook al, weet je dat in de kerkbanken, dat hij echt opkeek naar van, nou, daar zou ik later ook wel willen staan, daar bovenop de kansel. Ja, zeker. Hij is ook misdienaar geweest. En hij is ook met zijn eigen vader, mijn opa, bij pastoors ook thuis geweest. En hij zag dan ook van die prachtige huizen, mooie boekenkasten, ja, Sigarendozen op tafel. En hij dacht wel van, dan je stelt wat voor als je priester bent. Ja, dus dat is dan zeg maar de droom van een jongetje van 8, 9, 10 jaar. Ja. Ja, ja, ja. En wanneer is dan dat moment dat je moet beslissen van, nou, dat is een pad, dat zie ik wel zitten, dat priesterschap? Nou, er waren mensen die kwamen recruteren. Okay. Dus je hoefde niet eens zo heel veel moeite zelf te doen. En zijn vader had zelf ook priester willen worden. Mm-hmm. Hij heeft bij de Montfortanen gezeten, ja, Een congregatie in die tijd. En die kwamen gewoon langs de deur. Er wordt ook uitgelegd in de podcast, maar wat zijn de Montfortanen precies? Jouw vader heeft daar ook bij gezeten? Ja, dat is een congregatie, een gemeenschap, een missiecongregatie die eigenlijk in de heilige Montfort volgde. En die zich dus bekommerde om de armen in de wereld en goede werken wilde doen. Dus je kunt het vergelijken met een kloostergemeenschap. Alleen zijn ze later gesticht. Dus ze ging echt bij een religieuze gemeenschap leren en wonen om ook priester te worden, ja, en missionaris. En dat begon al op jonge leeftijd, hè? Want 12 jaar ging hij van huis. Precies, ja. En toen ging hij naar het klein seminarie. En in jouw podcast kunnen we horen dat daar een vrij streng regime gold. Dit is het dagreglement van de apostolische school St. Marie en Schimmert. Zo rond 1953. 5:50 uur, opstaan, wassen, aankleden, bed openleggen. 6:10, morgengebed en meditatie in de studiezaal met woord van pater prefect. 6:30 uur, mis in de kapel. 7:10 uur, lesstudie in de studiezaal. 7:50 uur, ontbijt in de grote of kleine refter. 8:10 uur, bed opmaken in stilte en ouderen eventueel scheren. Daarna dit hele dag gaat dit ritme zo door. Waar zit het dutje? 8:30 uur? Ja. Dat doe jij wel als je zo vroeg opstaat, toch? Ja, als ik thuis kom, ga ik weer naar bed. Ja. Ja. Wat was dat seminarie voor plekken om op te groeien voor jouw vader? Ja, het was een internaat en een geestelijk leerhuis, zou je het kunnen noemen. In feite ook het gymnasium. Het was ook gewoon een middelbare school. En dat, dat was dus inderdaad een plek waar je met heel veel jongens samen opgroeide. Dus een heel groot huis was dat. Maar met een heel streng regime. Tenminste, het was anders dan hoe ik thuis opgroeide. Ja, absoluut. En ja, en ik zelf ook. En ook hoe het bij hem zelf thuis was. Ook al was het in die tijd natuurlijk al wat strakker ook geregeld. Ook als je nog bij je ouders woonde. He, dat, hij stond thuis ook vroeg op. Maar daar was het nog vele malen strenger geregeld allemaal. Dus het was een enorme overgang en hij had ook best wel heimwee. Je zei ze worden gerecruiteerd op die leeftijd al? Dus ja, Jongetjes van 12? De missienaars werden inderdaad, die kwamen natuurlijk in het vizier. Dat waren de extra vrome jongetjes. Daar letten ze op. Hoe hoe jongetjes zich gedroegen. Daarop, op basis daarvan werden ze geselecteerd. Nou ja, als ze al misdienaar waren, waren ze natuurlijk al erg betrokken bij de kerk. Mm. En dat was natuurlijk wel een reden om eens even te gaan polsen. Zou die misschien wel meer willen gaan ontdekken en dat geestelijke pad willen gaan volgen? Ja. Het lijkt me niet per se, je zegt het is een geestelijk leerhuis. Het lijkt me niet een hele vrije plek om je geest te ontwikkelen. Tenminste, best wel strak en voorgeschreven. Ja. Hoe kijkt jouw vader daar nu op terug? Ja, daar zou hij het helemaal mee eens zijn. Ja, dat naarmate je ouder wordt, krijg je natuurlijk wel meer vrijheid. Het grote seminarie waar hij theologie ging studeren en filosofie, had hij natuurlijk meer ruimte om zelf na te denken. Maar hij vond ook wel dat het allemaal heel strak was. En dat je natuurlijk echt werd gevormd daar. Ja. En dan vertelden ze ook, er werd verteld, dit is het goede geloof en dit is het niet goede geloof. En dat het werkt zo. Het werd echt een pad voor je uitgestippeld. Ja, een pad voor je uitgestippeld. Van, ja, en ook van, onze missie is om arme mensen te helpen in andere delen van de wereld. En ook om ze natuurlijk ook christen, katholiek te maken. Ja. Ja. Kan jij je voorstellen dat je op zo'n plek was opgegroeid? Jij bent nu ook voorganger, niet in de katholieke kerk, maar binnen het protestantisme. Had dat wat met je geloof gedaan, denk je, als je tussen je 12e en 18e op zo'n school had gezeten? Nou, ja, zulke dingen hebben mij toch wel altijd wel aangetrokken. Ik heb ook een jaar Witteberg gedaan. Dat was vroeger een jongetjesinternaat in Zeist. Okay. En daar heb ik een jaar gewoond met medestudenten. Juist vanwege dat regime ergens. Dus het heeft iets aantrekkelijks. Wat is daar dan aantrekkelijk aan? Ja, dat weet ik niet zo goed. In militaire dienst heeft mij ook altijd wel aangesproken. Gewoon, dit is wat het is. Simpel, dit krijg je. En gewoon wakker worden met z'n allen tegelijk. En met z'n allen tegelijk weer gaan slapen. Ja, ik weet niet. Alleen, uiteindelijk denk ik dat je het zat wordt. En dat misschien wel negatievere invloed heeft op je ontwikkeling dan dat je van tevoren had gehoopt. Ja? Dat weet ik niet, maar ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment denkt, het is weer 10 voor 6, jongens, hou op. Ja, dat is jouw vader, heeft dat ook wel een beetje verteld in je podcast, toch? Dat hij... Ja, en hij heeft nu een compleet ander ritme, ook als reactie op dat strenge regime. Hij gaat nu heel laat naar bed en slaapt enorm uit. Ja. Dus dat zeker. Maar voor hem was het ook meer, je wordt gevormd, je leert ook een hele hoop. Dus dat is in die cadans kun je natuurlijk wel een hele hoop opsteken. Maar je leert heel erg weinig van de gewone mensenwereld, omdat je zo tussen die kloostermuren opgroeit. En dat vond hij een probleem toen hij ook moest gaan werken als priester. Ja, dat was na 15 jaar. Daar werd hij ingewijd als priester. Dat was een vrij feestelijke gebeurtenis, toch? Ja, een enorm feest van een week lang. Dat in zijn thuisparochie in Brunsum werd dat echt groots gevierd toen. Dus een priester werd in die tijd ook echt wel op het schild gehesen, zeg maar. Ja, dat was de trots ook voor iedereen. Ook in die parochie van zijn ouders. Dat was de hele dag ook feest. Hoe kijk jij terug op die tijd, op dat priesterschap? Hij bedoel je? Ja, hij. Nou, inmiddels heeft hij het ook, denk ik, mede door mijn boek en de podcast, heeft hij dat wel echt een plek kunnen geven in zijn leven. Ja. Maar het is natuurlijk ook een lange tijd ingewikkeld geweest, omdat hij eruit is gestapt. Ja. En het voor zijn ouders echt wel pijnlijk was dat hun oudste zoon niet verder ging met deze roeping. Ja. Waar werkte hij na zijn wijding? Hij ging eerst in IJsland werken, in Reykjavik, als missionaris. En daarna in Bonn. Okay, en dus dan ga je echt naar het buitenland om daar... Wat moet je dan doen? Ja, nou ja, dat was in IJsland ook wel apart. Want daar wonen heel veel Lutheranen. Dus had je in feite als katholieke priester ook niet zo heel veel te zoeken. Ja. Dus het was heel erg preken voor eigen parochie daar. Letterlijk. Voor katholieke zusters in het ziekenhuis. En voor de paar katholieken die er wel waren. Want heel veel zieltjes hadden ze eigenlijk nooit geworven daar. Had hij niet veel te doen. Daar kwam het eigenlijk op neer. Hij moest gaan helpen, maar was eigenlijk niet veel werk. Maar hij was daar voor de armen, neem ik aan. Niet alleen om zieltjes te winnen. Ja, dat was de oorspronkelijke missie van de Montfortanen. Maar in die tijd... in IJsland was echt een beetje grootheidswaanzin van Rome. Van daar moeten we ook gaan... moeten we ook gaan uitbreiden, terrein gaan winnen. En dat sloeg eigenlijk nergens op. Nee. Oh. Wanneer... begon die twijfel, want hij heeft uiteindelijk jou gekregen. Hij is uit het priesterschap gestapt. Waar begon die twijfel of dat priesterschap echt zijn toekomst was? Nou, in IJsland wel. Mm-hmm. Want daar heeft hij zich wel alleen gevoeld. Hij had daar ook niet echt een duidelijke taak. Hij moest echt een beetje zelf uitzoeken wat hij daar allemaal kon doen. Hij had daar ook niet het aanzien waar hij op had gehoopt. Omdat je als katholieke priester daar... mensen die werd helemaal niet zo op een voetstuk gezet. Dus dan ga je met al dat vuur de wereld in als jongeling. Maar het wordt niet beantwoord. En ik denk dat toen ook wel duidelijk werd dat het ook misschien meer de missie was van zijn vader. Dat die meer de echte roeping had dan hij zelf. Die het zelf niet heeft gered tot priester. Ja, ja. Precies, omdat hij een ongeluk had en hoofdpijn en daardoor zijn studie niet kon afmaken. Maar dat had hij wel gewild, mijn opa. Wanneer besloot je vader dat het mooi geweest was? Toen hij in Bonn zat, toen de hoofdstad van Duitsland nog. En in dat studentenleven terecht kwam en kennis maakte met alle andere mooie dingen van het leven. En ja, en ook toen die encycliek uitkwam, Humanae Vitae. Wat stond voor de teruggang van de modernisering van het Tweede Vaticaans Concilie. Dus dan had hij wel het gevoel van, hé, we gaan nu weer een kant op waar ik me helemaal niet achter kan scharen. De kerk die werd conservatiever vanuit Rome. Ja. Terwijl dat vertel je, in de podcast wordt dat ook mooi verteld. Dat hij toen hij ingewijd werd, er hoop was dat de kerk een progressievere kant op ging. Dat misschien het celibaat zelf zou worden afgeschaft. Ja. Ja, die hoop van al die mensen die voor die vernieuwingsidealen gingen, werd helemaal gesmoord weer. Waren dat soort belemmeringen, zoals het celibaat bijvoorbeeld ook vond hij dat ook beklemmend? Ja, uiteindelijk wel. Dat celibaat heeft hem zeker ook wel parten gespeeld. Hij denk dat hij toch wel, ja, hij voelde wel van alles ook voor mooie jonge vrouwen. Ja. Dus ja, op een gegeven moment dacht hij ook wel, ik wil eigenlijk toch liever gewoon een leven leiden met een vrouw, een gezin stichten en niet tussen de paters blijven wonen. Dat heeft zeker meegespeeld. Dus als hij zoals Jaap, die protestants predikant is en ik denk wat vrijer leeft dan voor, het celibaat is op jou niet van toepassing in ieder geval. Was hij dan minder snel, denk je, van het geestelijk werk afgestapt? Ja, misschien wel. Ja, als het te combineren was geweest. Ja, zeker. Het klinkt ook wel een beetje in jouw verhaal alsof jouw vader voor de rijkdom en de macht ging, zeg maar, als ik het even zo mag typeren. Want die wijnen, die sigaren, die feestjes, dat trok hem. Maar als jongetje, hè, dat was het uiteindelijk was er natuurlijk wel veel meer wat hem trok. Maar dat maakte wel indruk op hem, ja. Ja, precies. Maar ik vind het dan lastig te rijmen met de missie van de Montfortane, die dan voor de armen willen zorgen en dan tegelijkertijd zelf op een voetstuk staan. Die passie voor die armen, zeg maar, die heb ik in jouw verhaal nog niet gehoord over je vader. Dus hij was meer een parochiepriester dan een priester die voor de missie ging in verre oorden. Dat klopt, ja. In die zin zat hij natuurlijk niet helemaal ook op zijn plek daar, als het gaat om die missie. Praat jij nog eens met je vader over de huidige katholieke discussies? Want het is nog steeds een thema. De paus die wil in Zuid-Amerika, heeft er even over getwijfeld om daar bijvoorbeeld het celibaat af te schaffen. Ja, is uiteindelijk niet gebeurd. Praat je daar dan met hem over? Jazeker, ja. Hoe kijkt hij daar dan naar? Ja, nou ja, goed, hij begrijpt wel dat er nu geëxperimenteerd wordt en dat er wel gekeken wordt of je daar flexibeler in kan zijn. En daar is hij ook absoluut een voorstander van. Ja. Misschien wel op basis van die eigen ervaring. Dus laten we even een sprong maken in de tijd, een grote sprong, naar 1992. We luisteren naar een fragment uit de podcast waarin je vertelt over een moment toen je zelf 18 jaar was. We zaten op het terras van Lunchroom Schragen aan de markt van Sittard. Het was de zomer van 1992, mijn eindexamenjaar. Mijn vader wilde me wat gaan vertellen en ik had echt geen idee waar het over zou gaan. Ons tafeltje stond op voldoende afstand van andere tafeltjes. Daar had mijn vader wel op gelet. Verderop klonk het rumoer van voorbijgangers en keuvelende mensen. Maar ik hoorde eigenlijk niks meer toen mijn vader sprak. Het werd steeds stiller om ons heen. Alleen de woorden van mijn vader drongen nog echt tot me door. Hij had een ander leven gehad voor hij mijn moeder een heer had leren kennen. Hij was priester geweest. Viel je niet van je stoel op dit moment? Ja, wel, bijna wel, ja. Nee, ik had het echt niet zien aankomen dat hij dat ging vertellen toen. Wat gaat er dan door je heen als je vader gewoon 18 jaar niet heeft verteld wat hij voor jou heeft gedaan, zeg maar? Ja, god, van alles. Ik probeerde me dat vooral in mijn hoofd voor te stellen, dat hij inderdaad achter een altaar had gestaan. In een priestergewaad, dat was gewoon heel onwerkelijk. Alsof ik er een nieuwe vader bij kreeg. Dat was echt gewoon heel gek. Je was 18 dus. Waarom vertelde hij het toen pas? Nou, omdat ik het huis toen ook uit zou gaan na die zomer. Ik zou journalistiek gaan studeren in Tilburg. Ja. En ik dacht van ja, nu heb ik zo lang gewacht. Nu moet ik het toch maar echt eens even gaan vertellen. Ze is oud genoeg om het te begrijpen. En waarom was dat dan niet eerder? Want dat had je ook kunnen bedenken toen hij 12 was. Of misschien al toen je 5 was. Ja, hij heeft ook achteraf gezegd dat hij het ook wel eerder had kunnen vertellen. Mm. Maar hij heeft gewoon heel lang om de hete brei heen gedraaid. Omdat hij het gewoon moeilijk vond. Ja, schaamde hij zich ervoor? Ook tegenover ja, hij vond het sowieso een pijnlijk verhaal. Toch wel, de uittreding. En hoe langer je wacht, ook hoe moeilijker het is om het ook te delen. Ja. Hij was ook benieuwd naar mijn reactie natuurlijk. Hij vond dat toch wel delicaat. Ja. Had je het op de een of andere manier zien aankomen? Zag je nog priesterdingen in zijn dagelijkse leven? En met terugwerkende kracht wel. Hè, wat ik ook in die podcast, hoe ik daar ook mee begin. Dan denk ik van, oh ja, die heilige Montfort, die hing altijd al aan de muur. En dat mijn vader ook altijd in een heel mooi kostuum liep. Heel erg alsof hij iets moest vertegenwoordigen. Gewoon heel netjes, altijd netjes. En zijn voorliefde voor kerkorgelmuziek. En ja, achteraf zijn er zeker wel dingen te vinden dat ik denk van, oh ja, daar had ik het misschien wel aan kunnen afleiden. Ja. Komt thuis Da Vinci Code op onderzoek uit thuis naar signalen van het verleden. Ja. Ja, achteraf wel, ja. Maar je moet natuurlijk ergens aangezet worden als kind. En ik heb dat eerder niet kunnen bevroeden. Was geloof wel belangrijk in jouw jeugd? Gingen jullie bijvoorbeeld wel nog naar de kerk? Of zeker, ja, we gingen elke zondag naar de kerk in Wrangendaal. Een hele ruimdenkende parochie. Dus dat was heel prettig. Daar heb ik als kind ook goede herinneringen ook aan. Ja. Ik vond de podcast zelf heel leuk om te luisteren. Omdat je de luisteraar, als luisteraar had ik het idee ook heel erg wordt meegenomen naar dat Limburg van de jaren 50 en de jaren 60. Heb je er bewust voor gekozen om die geschiedenis zo'n belangrijke plek te geven? Ja, want ik wilde wel heel graag, toen ik besloot het verhaal te reconstrueren, heel erg dicht bij die tijd komen. Want die tijd, nou ja, al bijna helemaal verdwenen is. Ja. Ik had het gevoel van ik moet hem raken. En dan doorgeven aan de volgende generatie. Want die begrijpt er anders helemaal niets meer van. Dus ik heb echt geprobeerd dat gevoel ook te pakken. Ja, en heb je een beetje dat gekke verhaal van mijn vader was priester ook gebruikt om in dat die geschiedenis van die katholieke kerk te vertellen? Ja, tuurlijk. Ik koppel dat inderdaad zowel in mijn boek en in de podcast Hoe het Peter Nissen dat aan het grotere verhaal van de geschiedenis. En van de snelle veranderingen ook in de jaren 60 en 70. Ja. Heeft de zoektocht jouw eigen geloof nog veranderd? Want je bent helemaal in het geloof en dat traject van jouw vader gedoken. Heeft dat voor jezelf nog wat opgeleverd? Nou ja, ik ben wel veel meer erover na gaan denken van wat het voor mij betekent. En ook wat ik heb meegekregen van vroeger. En inderdaad het onderdeel uitmaken van een gemeenschap. Dat veel belangrijker is voor mij dan ik had gedacht. Dus ik ben wel op zoek ook naar nieuwe manieren om in een lichtere gemeenschap van alles te organiseren en mensen, verschillende mensen bij elkaar te brengen. Dus dat gevoel van met mensen samen belangrijke of mooie dingen doen, dat is echt wel gebleven. Is die gemeenschap in een kerkelijke context of daarbuiten? Kan op allerlei manieren zijn. Ik hoop misschien met het Katharijnenconvent de kinderen van uitgetreden priesters bij elkaar te krijgen. Okay. Dat onderzoeken we voor een nieuwe tentoonstelling van God Los. Maar ik heb laatst ook in een pop-up koor gezongen in de Dominicuskerk, waar ook iedereen dan voor één avond bij elkaar komt om samen één lied te zingen. En dan ben je even verbonden die avond met z'n allen, driestemmig. En daarna gaat iedereen weer weg. Ja. Nou ja, dat kan dus op allerlei manieren. En dat is nog niet klaar, die weg. Daar ben ik nu eigenlijk net mee begonnen. Okay, met dank dus aan deze podcast. 3 afleveringen staan er al online. Wanneer kunnen we de volgende verwachten? Volgende week woensdag. Kijk, hoe heet die? De podcast Mijn vader was priester, zo heet hij. En die is vanaf nu dus te beluisteren op de site van NPO Radio 5 en ook in alle bekende podcast-apps. Ja, klopt. Fijn dat je hier was. Katja Kreukels. Dank je. I'm not afraid to Jamiroquai was dat op NPO Radio 1 en Love Philosophy. Dit is de zondag. Afgelopen week presenteerde de Taliban haar nieuwe regering voor Afghanistan. Sinds de val van Kabul 4 weken geleden probeerden veel Afghanen het land te ontvluchten. After chaotic scenes at Kabul airport, as desperate Afghans tried to flee the country. Running for their lives, frantically trying to escape Afghanistan on this US military plane. This is how desperate some Afghans are. A handful tragically clinging on even after takeoff before falling to their deaths. Ja, dit zijn denk ik beelden die bij ons allemaal nog op ons netvlies staan van zeg 2 weken geleden. Veel Afghanen probeerden Afghanistan toen te ontvluchten. Afghanen die de westerse mogendheden hebben geholpen, maar ook minderheden in Afghanistan vrezen de Taliban. Een voorbeeld van zo'n minderheidsgroep, dat zijn christenen in Afghanistan. En over wat hen mogelijk te wachten staat in dat land en over de vraag wat er gebeurt als Afghaanse christenen in Nederland asiel aanvragen, ga ik praten met Marion Snel van de stichting Open Doors. Goedemorgen. Goedemorgen. En met Karel Jungheim. Hij is specialist vluchtelingen en migranten bij de Protestantse Kerk Nederland. Hallo. Welkom. Marion, jij werkt voor Open Doors. Jullie steunen christenen die om hun geloof worden vervolgd of onderdrukt in hun land. Om hoeveel christenen in Afghanistan gaat het eigenlijk? Nou, dat is heel moeilijk, want officieel bestaat de kerk niet in Afghanistan. Mm-hmm. Het is natuurlijk een islamitische staat. En als je christen wil worden, staat daar gewoon officieel de doodstraf op. Ja. Maar toch is het zo dat er kleine groepen kerken zijn. Er zijn alleen maar schattingen van. En dan denken we aan duizenden christenen. Mag ik vragen, hoe maken jullie dat soort schattingen? Ja, daar kan ik verder niet te veel over zeggen. Daar heb ik ook vanuit mijn positie ook niet echt zicht op. Maar we hebben een onderzoeksafdeling die ieder jaar ook de ranglijst christenvervolging uitbrengt. En niet voor niets staat Afghanistan op de 2e plaats van de 50 landen. Dus dat geeft iets aan. Ja. Dus daar zit een heel research team onder en die hebben daar een methodieke voor. Oké. Okay. Ja. Op de 2e plaats zeg je al van de vervolging op de lijst waar christenen onderdrukt worden in de wereld. Hoe erg is de situatie voor christenen in Afghanistan? Ja, ik hecht er ook aan om het gelijk iets breder te trekken. Want je hebt natuurlijk... Islam is gewoon de standaard in Afghanistan. Maar alle minderheden. En dan heb ik het ook over de Sikhs. Die zijn ongeveer 9-10%. Dat zijn Hazara's. Dat is een stroming binnen de islam. Die anders is dan de Taliban-achtige stroming. Die hebben het ook heel erg slecht. Die hebben al decennia lang ook te maken met extreme vervolging. En datzelfde geldt dus ook voor een... kleine groep christenen. Eigenlijk heb je geen bestaansrecht. Als je niet voldoet aan de norm, gaat je kop eraf. Even plat gezegd. Ja, dat is super heftig. Concentreer jullie alleen op christenen met Open Doors of ook op die andere minderheden? Bijvoorbeeld Sjiïtische moslims? Richten jullie je op de christenen? De missie van Open Doors is natuurlijk dat we een stem willen zijn voor de vervolgde kerk in die landen waar christenen het moeilijk hebben. Maar het zou natuurlijk ook wel heel erg eigen volk eerst zijn als we ons daar alleen op zouden richten. Want vaak is het een indicator als minderheden, religieuze minderheden, geen plaats hebben in de samenleving. Dan geldt dat bijna altijd ook voor andere religieuze minderheden. Dus wij richten ons daar niet expliciet op, maar wij proberen wel kerken te ondersteunen in die moeilijke situaties. En die helpen op hun beurt natuurlijk ook anderen. Ook moslims of andere minderheden. Ja. Afghanistan was natuurlijk voordat de Taliban aan de macht kwam ook niet een heel tolerant land. Ze stonden al op die 2e plek. In hoeverre maakt het dan cynisch gezegd nog uit dat de Taliban daar nu aan de macht is? Is het nog erger geworden? Nou, voor de mensen maakt het heel veel uit. Ik heb afgelopen weken ook regelmatig contact gehad met Afghanen. Je moet je natuurlijk voorstellen dat het vertrek van de buitenlandse troepen is ook een enorme klap in het gezicht voor alle Afghanen die geloofd hebben in verandering. Ik heb nog eigenlijk in mijn hele leven, en ik heb toch al jarenlang intensief te maken met Afghanen, nog nooit een Afghaan gesproken die blij was met de Taliban. Die hele bevolking die zucht daar ook onder. Mm-hmm. En met name de Afghanen die samengewerkt hebben met buitenlandse NGO's, maar ook dicht hebben opgetrokken met de westerse troepenmachten. Ze hebben daar hoop aan ontleend. Zo van, eindelijk gaat onze samenleving misschien veranderen. Ze zijn er allemaal van overtuigd. Er moet meer onderwijs komen. Vrouwen moeten meer vrijheden krijgen. Dus het feit dat al die troepen nu weggegaan zijn, Dat geeft een enorm deprimerend gevoel bij al die mensen die ook net als jij en ik iets willen maken van hun gezin, van hun land, van de toekomst. Ze hebben het gevoel, we zijn echt helemaal terug naar af. Het is allemaal of niks. Dus het maakt zeker heel veel uit. Mensen zien echt ieder klein sprankje hoop dat ze nog hadden. Dat is het gevoel wat ik proef bij Afghanen. Ja. Dat is echt vervlogen. Ja. En ik heb gevallen gehoord ook van zelfmoord. Jonge meiden in Kabul die studeren aan de universiteit, die zelfmoord gepleegd hebben sinds vertrek van de westerse troepen. Gewoon als dit allemaal niet meer mag, wat blijft er dan nog over voor ons? Ja. Karel, jij hebt, heb ik begrepen, ook contact nog gehad met mensen in Afghanistan? Niet met mensen in Afghanistan, okay. Maar mensen, dus onze commissie die spreekt mensen die uit Afghanistan gekomen zijn. Oké, okay. Wat hoor jij van hen? Bekeerd zijn tot het christelijk geloof. We hebben er niet direct contact mee van hoe zij nu op deze situatie reageren. Nee, oké. Okay. Ik begreep dat jij ook nu nog contact had gehad met mensen in Afghanistan. Maar is dat niet zo over die commissie? Nee, Kerk in Actie. En dat is even ook een ander deel van het kerkenwerk. Mm-hmm. Die hebben dus contact met andere organisaties die in Afghanistan werken. En daar op dit moment hulp verlenen. En die proberen dus echt met mannenmacht de humanitaire hulp daar aan de mensen in nood in stand te houden. Ja, en daar gaan we het zo meteen over jouw werk in Nederland gaan we het ook zeker hebben. Marjan, jij hebt ook in Afghanistan gewoond in de jaren 90, toen de Taliban daar ook het actuele regime was. Kun je daar wat meer over vertellen? Ja, ik heb 3 jaar in het grensgebied met Pakistan en Afghanistan gewoond. Het was tussen 1996 en 1999, is lang geleden. Maar wat eigenlijk de parallel is met nu, is dat precies in die 6 jaar had de Taliban ook de macht in handen. En in 2001 kwam daar natuurlijk de westerse inval. Mm-hmm. Maar precies die periode daarvoor, toen heb ik ook dat hele Taliban-regime zelf ook aan de lijve ondervonden. Ja. Hoe is dat? Heel vervreemdend. En tegelijk ook, je bent als een kikker die in het water zit en je warmt langzaam op. Maar het is natuurlijk een bizar soort samenleving. Je ziet bijvoorbeeld op straat nauwelijks vrouwen. Ik woon in Peshawar, net over de grens aan de Pakistanse kant. Daar woonden ook 2 miljoen Afghaanse vluchtelingen in die tijd al. Die toen ook al op de vlucht waren voor de Taliban. Mm-hmm. Als je in die tijd naar de markt ging en je wou even boodschappen doen, dan zag je gewoon 95% alleen maar mannen. De vrouwen die de deur uitgestuurd worden, dat waren de oma's van 50, 60 of ouder. Want jonge vrouwen, die sluit je gewoon op je eigen compound. Want er zou eens een buurman eventueel naar kijken. Dat is de sfeer. Mm-hmm. En de vrouwen die je dan ziet, die zijn natuurlijk helemaal ingepakt in blauwe boerka's. Die kennen we ook. Kinderen herkennen hun moeders aan de schoenen. Want iedere moeder heeft een blauwe boerka aan. Dus ja, dat is een heel ander soort samenleving dan wij hier. Ja. Ja. Dat is natuurlijk een probleem dat bijna niet te bevatten is als we hier aan tafel zitten. En jij zit bij een organisatie die daar wat aan wil doen of die wil helpen. Hoe kan dat? Hoe doen jullie dat? Nou, we proberen natuurlijk die christenen die in moeilijke situaties zitten te ondersteunen. Maar ik ga daar op de radio niet al te veel over zeggen. Want, vanuit veiligheidsoverweging. Omdat we gewoon weten ook dat de Taliban gaat de afgelopen weken door-to-door om mensen uit te vragen. Zijn er mensen die een christelijke app op hun mobiel hebben? Dat kan al een reden zijn om onthoofd te worden. Meisjes worden meegenomen als brides voor de jihadstrijders. Al dat soort dingen zijn gaande. Dus ik wil ook niet al te veel daarover zeggen. Maar zonder dan concreet in te gaan op hoe jullie dat doen. Jullie helpen dus zeg maar individuele christenen waarvan jullie weten dat die christen zijn. Of proberen jullie ook te... Nee, daar kan ik helaas niks over zeggen. Oké. Snap ik natuurlijk. Karel... jij zit in een commissie die vanuit de PKN zorgt voor Afghaanse, maar ook sowieso christelijke mensen die in een land leven waar ze niet christen kunnen zijn en die dus asiel aanvragen in Nederland. Kan jij vertellen wat die commissie precies doet? Ja, het gaat om mensen die in Nederland gekomen zijn. Ja? Vanuit bijvoorbeeld landen als Iran of Afghanistan, in de meeste gevallen. Mm-hmm. En die hier asiel hebben aangevraagd. Die dus zeggen van, ik heb reden vanwege geloof of politieke omstandigheden. Angst om. Dus je voelt je niet langer beschermd door de staat waar je vandaan komt. Ja. En je bent naar Nederland gevlucht. En dan is het zo dat de IND, die moet beoordelen of je asielstatus krijgt, die gelooft niet dat je bekeerd bent tot het christelijk geloof. En in zulke gevallen kan de advocaat van deze mensen een beroep doen op onze commissie. En dan voeren wij een gesprek, als het ware een second opinion. Ja. Als een soort aanvulling op het dossier van de bekering. Dat dan in de juridische procedure kan worden ingebracht. Oké, dus het is een soort expertcommissie die dan, mag ik dan zeggen, gewoon oordeelt, is iemand daadwerkelijk christen? Is dat wij gaan dus, wij hebben inderdaad 14, vooral predikanten met een jarenlange staat van dienst en ook ervaring in het zendingswerk, andere culturen, die dan in gesprek gaan met zo iemand om te kijken van, is de bekering authentiek en geloofwaardig. Een beetje als mijn verhaal. Toen ik me wilde laten dopen, toen ik 16 was, toen moest ik ook met twee mensen moest ik vertellen waarom precies. En dat hetzelfde gevoel komt nu een beetje boven. Waar wordt daarop gelet in zo'n gesprek? Heb je enig idee? Ja, dat zijn eigenlijk drie dingen. Dat is het proces van bekering. Van hoe is iemand christen geworden? Hè? Wat weet iemand van het christelijk geloof? En wat doe je ermee in de praktijk van dagelijks leven? Dat zijn twee dingen. Nee, bekering, proces, kennis en praktijk. Oké. Okay. En hoe komen mensen dan met die vragen jullie ze uit? Of organiseren jullie een bijbelquiz? Hoe moet ik dat voor me zien? Mensen komen bij jullie en Precies. Hoe gaat het dan in zijn werk? Nou, het begint dus met de vraag van een advocaat die zegt van ik heb hier mevrouw X of meneer Y. Mm-hmm. En daarvoor zou ik graag een expertise aanvragen. En dan doen we een intake. Dan vragen we aan de advocaat om te motiveren van waarom ben je zelf nou overtuigd dat deze persoon bekeerd is? Of waarom denk je dat als je dus bij ons een gesprek aanvraagt dat je en dat het kans maakt in de procedure? Heb je specifieke vragen waarop je van ons graag antwoord wil hebben? En als vierde van heb je verklaringen van plaatselijke kerken waar iemand dan lid van is en aan meedoet van die het ondersteunen? Ja. Nou, dan doen we dus die eerste intake-procedure. En als dat zeggen van oké, dat is prima. Dat gaat dan ook naar de voorzitter van onze commissie. Ik bereid dat voor. En als hij zegt van is akkoord zo, dan gaan we een gesprek organiseren met twee mensen. Mm-hmm. En die worden dan uitgenodigd naar ons kantoor in Utrecht. Dan zorgt de advocaat voor een tolk indien nodig. Zodat de bekeerling zich in zijn of haar eigen taal kan uiten. Dat is heel belangrijk. En dan spreken we anderhalf uur met zo iemand. Daarna maken de commissieleden een verslag. En dat stuur ik dan weer door naar de advocaat. En hoe weet je dan of een verhaal rammelt? Want het komt dus wel eens voor dat ik neem ik aan dat jullie zeggen van, nou, we vermoeden dat deze meneer niet zo christelijk is als dat hij zich voordoet, bijvoorbeeld. Nou ja, rammelt. Het gaat niet om rammelen. Het gaat om kijken van, is het verhaal van diegene authentiek? Kunnen we een gesprek van hart tot hart hebben? Ja. Dat zeggen van, hier herkennen we een broeder of zuster in het christelijk geloof in. Kan je tot die conclusie komen? Daar gaat het om. Het verhaal kan nog steeds rammelen, toch? Dat er dingen niet kloppen, dat feiten op. Dus ik snap de vraag van jou wel. Het kan zijn dat je het gevoel hebt, dit verhaal klopt gewoon ergens niet. Maar soms is het goed dat het niet klopt. En dan is het juist authentiek. Want je moet voorstellen van, dat is ook onderzocht door het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van de overheid. Die werken in dienst van de overheid. En die hebben een rapport uitgebracht van dat door alle psychische spanningen die mensen dan doormaken, alle stress en PTSS die ze hebben na een vlucht, na allerlei verschrikkelijke dingen die ze op de vlucht hebben meegemaakt, dan ga je gewoon feiten en dingetjes door elkaar halen. Het lijkt me je werk niet makkelijker maken. Nee. Want dat betekent dat als het gaat om of elkaars harten elkaar raken, zeg maar, dat is ook best wel een subjectief criterium voor een beslissing die misschien wel over leven en dood gaat. Ja, dat is ook zo. Maar we proberen naar het grote verhaal te zoeken. Dus in feite, als iemand zegt van de ene keer van, ik was in april was ik gedoopt. Oh nee, toch in juni. Dan denken wij van, ja, dat is niet voor ons. Is dat niet een reden om te zeggen van, oké, je kan je een keer vergissen. Of je komt uit een cultuur waarin data niet altijd heel erg belangrijk zijn. Maar meer gewoon het verhaal wat jij bent of zo. Is dat dan ook waar het IND nat gaat, om het zo te zeggen? Dat ze iemand afwijzen omdat een verhaal rammelt, terwijl jullie kijken naar het grote verhaal? De IND doen hele uitvoerige interviews met mensen en leggen tot in detail vast wat er allemaal gezegd is, zowel door de interviewer van de IND als door degene die dan tegenover ze zit, de bekeerling of de asielzoeker, de vreemdeling. Daar worden ook soms dan conclusies uitgetrokken, dan dat er dus inderdaad feitelijke tegenstrijdigheden in zitten. En bij onze commissie gaat het echt om van, ja, proberen we dus op basis van die criteria van ook proces, kennis en praktijk, tot een beetje een beeld op te bouwen. Of het coherent is. Of het, laten we zeggen, intern en extern, die bekering geloofwaardig is. Komt u dan niet eens in de verleiding dat u denkt van, nou, ik weet het niet zeker of die bekering wel geloofwaardig is? Maar ja, als ik een positief advies geef, dan heb ik wel weer iemand gered. Die hoeft in ieder geval niet terug naar bijvoorbeeld Afghanistan. Komt u niet eens in die verleiding? Nou ja, de commissieleden die weten waar ze mee bezig zijn. Die weten ook wat er op het spel staat voor degene die tegenover hen zit. Maar ja, als zij heel enthousiast zijn en heel overtuigd van, nou weet je wel, die mevrouw of die had echt gewoon een twinkeling, toen het over Jezus ging en over haar bekering en over het gezien worden door een liefdevolle God, wat ze nu ervaren heeft, dan schrijven ze dat ook op. En ja, als iemand niet zo enthousiast was en een beetje mat, dan schrijven ze dat ook op. Ja. Dus ze proberen echt eerlijk verslag te geven van wat er gebeurd is. In dat soort kringen? Vrijzinnige gelovigen? Ik bedoel, dit klinkt als vrij evangelisch of protestants. Maar zeg maar, ik krijg misschien niet een twinkeling in mijn ogen als ik over mijn bekering praat. Of over mijn doop als volwassene. Zijn er zulke stromingen in dat soort landen? Ik ga niet over Afghanistan of Iran. Maar ja, meestal zitten de evangelische stromingen, die zitten bijvoorbeeld meer bij de ondergrondse kerk in Iran. Mm. Mensen geven elkaar dan een versie van de Bijbel, bijvoorbeeld via de universiteit, en zeggen van, lees dat eens. En er zijn ook radioprogramma's die in andere landen worden gemaakt, die op die landen gericht zijn, online Bijbelcursussen en dat soort dingen. Dat zit niet zo van, ja, je moet vooral geen christen worden. Dus het zit een beetje van, ja, dit geloof in Jezus, dat kan voor jou belangrijk zijn. Maar ja, waarom het belangrijk is, is omdat mensen daar ook gewoon, bijvoorbeeld in Iran, die zijn vaak helemaal klaar met de staatsislam, zoals die door hun land eigenlijk gepropageerd wordt. En dan ligt het dus wat subjectiever. Tot slot, Marion, jij houdt je dus heel erg bezig met Afghanistan nu op dit moment. We worden net een heel, heel treurig en pessimistisch verhaal. Zie je nog ergens hoop? Zeker zien we altijd hoop. Want als Open Door zijn we een christelijke organisatie. En wat ik zelf ook hoor uit de verhalen van christenen uit die regio, die komen heel authentiek tot geloof. Op een totaal andere manier dan dan in onze soort vakjes en hokjes. Je ziet dat mensen heel vaak door dromen tot geloof komen, dat er een heel eigen soort kerk ontstaat. En dat mensen inderdaad, er is ook een relatie, denk ik, met dat soort strakke regimes, wat mijn tafelgenoot zegt. Mensen zijn zo ontzettend moe van die extreme regimes. Die bieden geen zuurstof voor een mens. En vooral vrouwen, maar ook mannen, ervaren echt binnen het christelijk geloof als een bevrijdend iets. En dat is heel bijzonder om te zien hoe God in dat soort gesloten landen ook werkt. In de Bijbel heb je verhalen van dromen. Daar is het aan de orde van de dag. Dat mensen dromen en dingen ontmoeten of waarheden tot zich nemen. En dat is dan dat is iets waar ze mee verder willen. Maar goed, dat is allemaal ondergronds. Ja, ja, en zijn de kansen? Wat moet er nog gebeuren om dat bovengronds te brengen? Want dat lijkt me zo ontzettend lastig. Nou, voorlopig sinds de Taliban strak in het zadel zitten, zijn de kansen redelijk, naar de mens gesproken, niet zo groot natuurlijk. Precies. Ja, dat is weinig hoopvol nieuws. En inderdaad ook wel echt een reden om misschien vandaag, als je naar de kerk gaat of thuis bent, om eens extra te denken aan die christenen in een hele andere context in Afghanistan, die het gewoon ontzettend moeilijk hebben. Bid daar ook eens voor in je kerk. Kijk, en dan hopen we dat helpt. Ga je dat doen vanavond? Vanmiddag? Je gaat vanmiddag weer naar de kerk, geloof ik. Ik zal eraan denken. Zeker. Goed. Dank voor jullie verhaal. Karel Jungheim van de Protestantse Kerk Nederland en Marion Snels van Open Doors. We gaan richting het einde van Dit is de Zondag. En nou ja, christenen in Afghanistan is toch wat een pessimistisch onderwerp om mee af te sluiten. Maar gelukkig is er contrast met het gedicht van onze huisdichter Bas Derks. Hij schreef namelijk het gedicht Hoop. Ik ken de verhalen over de 10 plagen, wereldoorlogen, mensen die elkaar verraden en bedrogen. Ik ken de verhalen over rampen, werelden die beven en stampen, miljoenen mensen opgesloten in kampen. Ik ken de verhalen over angst, eenzaamheid, harteloze ontvangst wanneer iemand de overkant bereikt. Ik ken de verhalen over ellende en lichaamskwalen die niet eens het journaal meer halen. Ik ken de verhalen over mensen in ondraaglijk zware tijden en nood. Maar wanneer je met hen zelf gaat praten, vertellen ze altijd verhalen van hoop. Nu ken ik verhalen over hoe triest soms het leven lijkt, maar zelfs dan nog tot een zegen blijkt. Bas Derks was dat, met het gedicht Hoop. Dankjewel dat jullie hier waren vanochtend. Marion Snel van Open Doors, Karel Jungheim van de Protestantse Kerk Nederland en Katja Kreukels die de podcast Mijn Vader Was Priester maken. En die kunnen we vinden in de grote podcast-apps. En woensdag staat er een nieuwe aflevering online. Ja, klopt, ja. Kijk, gaan we daar naar luisteren. Ja, Marines, dank ook dat je hier was. En zometeen hoort u Vroege Vogels met Andrea van der Pol. Zij gaat het hebben over de nationale spinnentelling van 19 en 20 september. Volgende week zijn wij er weer. Graag tot dan. Dag. Het zijn weer de prijsbewustweken bij Ben. Nu de Oppo A74. Extra voordelig en tijdelijk zonder €20 aansluitkosten. Kijk op ben.nl. Wat? Gas boren onder de Waddenzee? Ja, dat kan toch niet? Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen, speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Bescherm de Wadden. Teken de petitie op waddenvereniging.nl/stopgaswinning. Nu in het Laliek Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. NPO Radio 1. 7 uur, Jurjen Boekra.